transparentes, foi facer o meu alento. E atopouse coa mirada clara dun bello lamento. Marea baixa de azuis, atardeceres de prata. Rompe o mar contra imposibles, penas tinguidas de nada. Salitre de enamorados, encheitos de vida pura, desesperados amantes de familiar sepultura. Siempre adiante, siempre adiante, a polo futuro incerto, a polo futuro incerto, que o feo de soidade xa está cheo. Nova primavera e flor do vento, navegantes de dourados, mundos que están descubertos, fabricantes de delicia y alquimistas da palabra, inventores das historias que nunca, nunca se acaban, conqueridores do amor. Siempre adiante, a polo futuro incerto, a polo futuro incerto, que o feo de soída deixa esta cheo. Siempre adiante, siempre adiante, a polo futuro incerto, a polo futuro incerto, que o feo de soída deixa esta cheo. Bueno, vamos a poñer unha peza de música especial porque para darlle a benvida a unha persoa tamén especial que damoslle as gracias cando menos a benvida a esta nosa radio. Aquí nos estudios temos ao presidente do Centro Galego, bueno, da Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornella, que é precisamente o programa que depende precisamente desta asociación. Boas tardes e benvido, Alfonso. Boas tardes, Julio. Ponlle a peza de música que ya nos teníamos previsto. A ver que lle parece. Esto es un orquestra que... ¿Qué che parece? Para Can Mercader é parecida a Nevada, ¿no? É parecida a Nevada. As torquillas está aí en Can Mercader e pode disputar os 4 días de festa. Catro días. O sea que... Fazer festa. Xa dixemos ese outro día que había nada menos que un programa cheo de actos extraordinarios o xoves 23, o 24, o 25 e o 26. O sea que... Rachada. Festa rachada. Tenemos do 23, o 22 xa estaremos por ali montando, o a asociación, os socios directivos montando todo. Entonces tenemos o 23, 24, 25 e 26... Festa, empezaremos ás 12 da noite, acabaremos ás 12 da noite. Caray, 24 horas. Poden convertirse socios de Rosalía, gallegos de Cornellá, gallegos de Cataluña, os que non sean gallegos, todos están a liebre as súas mesas para sentarse. Habrá un bon barco, un bon pulpo, un bon churrasco, un bon chorizo, como cada ano. Eso, e logo, o que queira pagar, pode pagar. Se quer comer, terá que pagar. Sí. Pero se quer levar a súa comida, tamén habrá ali mesas para sentarse sin compromiso ningún. Poden ser socios, non socios, gallegos, non gallegos, ali collemos todos. Esta... E polvala a festa ben, polvala toda, ali estará a directiva, todos os directivos estarán apoiando, aparte os socios e directivos traballarán, porque, aunque parece que non estas festas, colle traballo, sabes? Sí, sí, hai que organizar, sí. Hai lógico, que meter, hai que estar todos, entonces, bueno, diante de nada, o que queremos é que todos os que queiran participar, ademais, nesta celebración, o que é importante é que saiban que precisamente a verbena de San Juan vai se facer precisamente aquí, non? A verbena de San Juan, a de San Juan, este ano, pues, sempre facemos diante entidade. Pero este ano, como coincide que as festas de Corpo de Cornellá, faremoslo no Parque de Can Mercader, que será o 23 ás 9 da noite, habrá unha cena, pon apuntarse todos que queiran. A eso íbamos. Os números poden pasar pola entidad, de Rosalía de Castro. Sí, 93-375-1103, ese é o teléfono da entidade. É dicir, reserve 4 tiquetas, unha mesa, dúas mesas, vou e pago, chos. Son a 28 euros con coca, champán, cava, sobrar, cava de todo, e logo unha gran orquesta, que é a Orquesta Naval desde Galicia. Sí. Desde Galicia, están aquí acompañando os 4 días, e o día de San Juan estaremos todos ali. Esperemos que todos poidan cumplir, que a disfruten, porque cos tempos que atravesamos de crise e todo eso, ademais, hai que deixar estas depresións e ir ás festas. Sí, sí, sí. Ademais de poder bailar, de poder disfrutar coa música, tamén poderemos, pode a xente de disfrutar ou pode levar produtos galegos de calidade que ali tenga a Rosmar, non? Porque Rosmar, cada ano, este ano tamén aparecerá ali, non? Taré a Rosmare con seus produtos de Galicia todos os días, estarán o bar e o mesmo do ano pasado. O bar e a empresa Pulpalia. A Pulpalia, e do ano pasado. Sí, sí, este ano tamén propoñemos traerá cerveza de barril, que o ano pasado non tiña, porque era o primeiro ano, e aquí en Cataluña, como fai calor, esperemos que faga calor, que non chova tanto, que se pase moi ben ali. O que non queira traer, o que non queira que a familia queira comer xunta, habrá unhas mesas ali, posta pola entidad, calquera pode dicirle a un directivo ou a coller unha mesa, nada lle vai cobrar un duro. Exactamente. Nada se vai cobrar un duro, só pedimoslle a todos que vayan ao parque, porque o parque non é noso, que é de todos. É que habrá cubos para coller todo, os seus bolsiña, o día seguinte teñamos lá o parque limpio para todas as todos, para que todos para vayan a disfrutar a festa. Para disfrutar esos 4 días todos en completo, o 23, non? Aparte desto, tamén habrá a Pulpalia fará unha queimada, habrá queimada para todos tamén. Non está no dítico das festas, pero fará unha queimada tamén. Ah, claro, porque ese día, precisamente, pola noite, faise entrega, como cada ano, aos socios que cumplen 25 anos. Exactamente. Este ano hai 5, sí, sí. Outros anos habrá máis, outros anos hai menos, e tamén cumprirán, estarán alicenando, e entón, estaremos acompañándoos todos, porque, claro, con 25 anos de socios se merece unha medalla, un pequeno vasallo. Non é o vasallo, porque con 25 anos que levan colaborando e claro, pagando claro. O día, porque escasamente están o día, os que queren estar o día, o que non queira estar, pois non pode estar. Claro, todos o día, claro. E ali, pois, non paga nada, disfrutaremos. Xoves a noite, festa, verbena de San Xoán en Can Mercader, con todos os produtos, con 23, ademais, con popular queimada galega que ofrecerán para ella todas. O número para poder chamar, apuntarse, 93-375-1103, tamén o do bar social pode servir, me parece, non? 375-79-69, volvo a repetirles, 375-1103, 375-79-69, tamén poden chamar a este móvil, que é 645, anoten, 645-043-840, volvo a repetirles, 645-043-840. Atenderánlle, tomaránlle nota, seguro que, además, 28 euros para un xantar, bueno, por exemplo, o xantar que existe para o día é extraordinario, non? Porque eu vexo aquí que o menú é un menú fora de serie, empanada variada, pulpo galego con cachelos, eso de entrantes, despois carne ao caldeiro e por último postres con coca variada, non? Coca variada, hai cava, café, botas, viña de Bariño, refrescos e auga. O precio por persona, 28 euros. 28 euros. E logo a orquesta tamén entra coa verbena. Escoita, ao mellor hasta se pode facer un precio especial para os rapaces, non? Por rapaces habrá un precio especial. Vale. Habrá un precio especial. Moi ben, moi ben. Non puñemos unha carta ni está, pero pues, contando coa directiva, con os directivos, calquera directivo lle informará, e falaremos co do carro, un precio accesible por rapaces. Moi ben, moi ben, moi ben. Os rapaces van tomar un whisky, non van tomar unha botella de champán, pero bueno, comer ten que comer igual con os demás, que hasta pienso. Sí, pero a mellor non é unha comida tan forte tamén. Os nenos, unha cousa máis sencilla, e habrá un precio de menos especial por nenos. Moi ben, bueno, pois este menú é moi semellante tamén ao que haberá nos seguintes días, non? Nos seguintes días, haberá outros. Cea de San Xoán. Cea de San Juan, despois ven o viernes que é o 24, habrá tamén a comida, habrá, incluso pola tarde hai centros gallegos, que está a Rada de Agosta, o Centro Gallego de Barcelona, celebrar unha cena de San Juan, sí, sí. Baile ata a noite con Orquesta Nevada. Moi ben. É o sábado, ás 12, ofrenda floral, Rosalía de Castro. Como a cada ano, exactamente. Como a cada ano. Actúa. Na que veñen as autoridades. E as autoridades, unha cousa que bueno, a mí justo ben é moi bonito. Moito, moito, que é un dos mellores. A festa é toda boa, sempre son boas cando van ben. Sí, sí. Pero isto é moi importante porque é unha ofrenda que se fai á poetisa gallega. Diante de nosa... Diante do monolito. Entón estará a Copa da Serpa de Barcelona, Agarimos de Badalona e a Asociación Cultural Rosalía de Castro. As 14 estará autoridades, a 14 habrá un xantar de hermandade coas autoridades e institucións. Moi ben, incluso moi ben. Cos presidentes da presidentes ou comando presidentes das asociacións participación de outras asociacións culturais de todo Cataluña. E que non son de Galicia tamén. Moi ben, moi ben. Logo vímonos, acabaremos pola tarde. A tarde a teoción do grupo da Casa Gallega do Hospitalet, todos os xestas de Barcelona, grupos de baile de Salón de Rosalía de Castro, Xúnior de Rosalía de Castro, que non estaban postos, pero tamén están, que se olvidaron. O Xénior tamén están. E logo a Asociación Cultural Gallega Rosalía de Castro de Corrillá. Os Xénior son os mellores do centro. Aí está. Llevan moitos anos pagando, así que queden de tocar, e hai que tocar. Os que teñen máis, digamos, experiencia, non? Os que teñen máis de 25 anos tamén tocando, están máis pagando. Moi ben, moi ben. Ar 21, gran baile á noite, con orquesta, Nevada e Bora Bora. O sea que o sábado hai dúas festas, hai dos, para combinar. Hai dúas orquestas. Dúas orquestas para combinar. A que xente desde as 9 da noite non hasta as 4 de mañán de menear os cletos. Bailen e asuden e beban cerveza e comen moito chorizo, pulpo, todo que hai na... churrasco, sí. Ou caixa no carro. Que lle acaben as existencias a Pulpalia. Despois polo bar para casa, pois está ali, está ali a da Coruña, tamén Rosmar para levar os putos para casa para un outro día, ou para os vallos para os abuelos, ou para un día unha festa. Bueno, tamén haberá ese mesmo día 25 de xuño un parlamento de autoridades e unha entrega e de decoracións especiais, non? As 22 haberá un parlamento de autoridades e entrega de decoraciones a varias autoridades que está previsto que veñan, que non nos... Bueno, vire e veñen, pero non sabemos más ou menos... A confirmación de algunos. A confirmación sí. De todos, sí, sí, pero sí. Serán unha sorpresa para todos que sentan no parque de Can Mercadé. Muy ben. E a presentación dunha banda especial, non? E logo a presentación dunha banda, nunha xuntanza de bandas de Cataluña. Vale. E queremos facer unha banda como a banda real de Orense, pero bueno, estamos empezando aí pouco a pouco... que conseguiremos que sea igual o mellor. Non poden ser mellor porque os gallegos son todos vos. De momento está composta por alumnos e profesores rapaces da entidade, non? Entidade gallega. Despois da Casa Gallega do Hospitalet. Casa Gallega do Hospitalet. Toxos e Xestas de Barcelona. E Rosalía de Castro. Este é a banda de gaitas xuntanza de Cataluña. Banda xuntanza de Cataluña. Moi ben. Eso lle presentaremos o 20 o 25 sobre as 22, que isto sempre se atrasa un pouco. Vale, vale. Porque claro, non temos o exacto. Moi ben. Para non presentar, pero como temos toda a noite libre hasta as 4 da mañán, podemos bailar e podemos facer. Si, aí non se molesta aos veciños porque non se queda un poquinho máis. Esperemos que todo pasen ben, que se divirtan todo, que disfruten. Gallegos de Cataluña, gallegos de Cornellá, non gallegos, poden vir por sitios ali. Todas as persoas. O parque de todos está aberto para todos. A festa para todos igual. Todo é gratis, menos comer. Sí, comer, sí. Habrá que pagar cada un museo. Hai que pagar en todos os sitios. Cada un museo, sí. O que era churrasco, que era pulpo, o que era alba, tamén caldeirada, tamén... Caldeira, habrá pimentos de padrón, uns pican e outros non. Bueno, é como remate de festa o domingo... O domingo, ás 12, empezaremos a actuación de grupos a nosa Galiza de Mollé, Blas Infante de Cornellá e Hermandad Galega de Rubín. Logo habrá un xantar, campestre tamén, hai as súas mesas, hai o seu bar como sempre, e logo a 18 actuaremos outra vez a Asociación Cultural Extremeña de San Isidro Labrador de Cornellá, grupo Gantas da Daira de Xunios de Cornellá, de Rosalía de Castro, e logo o grupo de Rosalía de Castro, que é o que cerrará o peche desta festa con todos, tocando a grupos de danza. Muy ben. Logo ar 20 baile coa Orquesta Nevada, hasta as 12 e 1 da mañán, e logo, a última da festa, uns fogos artificiales que compartimos o contamento de Cornellá e con Rosalía de Castro. É unha gran queimada. Isto era para todo e gratis. A queimada non hai que pagar un duro, un euro, porque agora o duro se non cuentan, e para ver os fogos tampouco. Esperémoslos a todos, con todos, pasarlo ben ali, coas directivos, con todos os socios, con todos que estarán ao noso lado. Esperámoslos a todos e que disfruten da festa de 4 días, de 4 días de festa. Damos o número de teléfono para contarte. Eso é, vamos a ver. Que saiban que as para poder asistir ás ceas ou xantares poden poñerse en contacto con nosco mediante o teléfono 93-375-1103 ou 93-375-7969 ou tamén a este móvil 645-043-840. O menú, xa lles dixen antes hai un momentinho, volvemos a repetir se fai falta. De entrantes, empanada variada, pulpo a galega con cachelos, e de segundo plato, carne ao caldeiro. De postres, coca variada, cava, café, gotas, viño, albariño, refrescos e agua. O prezo, 28 euros, tanto o 23 como o 24 como o 25 como o 26, calquera dos días que poida que queiren asistir poden chegarse ali. Repetimos o último número 645 043 840, ou senón estoutro 665 394 141. Vale, parece que algún deuse conta está chamando precisamente o noso amigo. Pues vamos a poñerlle unha peza de música mentres nós estamos aquí debatindo as cousas. Aí. Cambiará tu vida y tu corazón al escuchar tu nombre en boca de ese amor. Sentirás que un beso se entrega con pasión y tocarás el cielo por alguien que llegó. ¿Cómo se te nota? No te das cuenta cuando el amor llega a tu puerta. ¡Ábrele! Se la tienen que saber ya. Que te digo